Bueno, aquí comenzamos un nuevo programa que se llama Musical by Soterra. Ahora mismo estoy haciendo un poco de prueba de sonido con micro porque no está muy claro, pero ahí vos vais, estabais, era nuestra sintonía. No sopai que estás los deos, santificados es yo teu nome, veñanos, marcha, por favor, marcha, marcha, por favor. ¡Marcha, por favor, marcha, marcha! Ay, por favor, perdona a mí. ¡Hola! Este é o primeiro musical baixo terra e aí vos vai machina. Impresionante. Bueno, esto foi Machina e máis ou menos vai do que vai tratar o noso programa de todos aqueles grupos galegos que ahora mismo están infravalorados ou non queridos moi alá por que digamos o público será el galego, o público máis entendido, o máis consciente, xa sabemos que sigue o segue, pero aínda así non están suficientemente valorados dentro de outras escenas metaleras que nin sequera o coñecen. Escenas metaleras, refírome ao mesmo público que vai a concertos de metal por Coruña, Lugo, Santiago, da igual, por calquera sitio, nin os coñece e son un grupo que ten un nivel impresionante ahora mesmo para ser galegos. De feito, eu creo que dos mellores grupos metal galegos desde fai moitos anos. Demostraron así outro día en Trazo cun concerto espectacular. Por agora non os poderemos ver, non teñen máis datas hasta decembro, que estarán por Ferrol, Carballo e pola Illa da Arousa. Supoñemos que sí que haberá máis datas próximamente, xa que están xirando o seu novo disco que se chama A Síndrome de Nerón, onde estaba incluído este impresionante Acción-Reacción. E, bueno, continuamos con outro grupo que tamén ten uns concertos moi impresionante. Eu vinos en Moledo, en Portugal, por primeira vez, e creíme abraiado. Volvinos a ver en Lugo, no Clavicémbaro, e volvíme a quedar alucinado, casi mellor en sala pequena que cun sonido máis ambiental. Bueno, estes eran Guerrera, co seu álbum Under the Gypsy Sun, con esta canción Deathman. Se vos fixades, tanto o comezo como o final da canción son un pouco cortantes, xa que todo o álbum foi grabado en directo e sin cortes. É dicir, unha canción sigue tras outra. Por iso ten eses cortes. Este grupo vai tocar, pero non vai tocar por aquí cerca. Vai tocar xunto con outros grupos como Telephone Rush ou... estes de Sarria que se chaman Disco Las Palmeras, xa non me acordaba, en Madrid o 15 de novembro. Por agora non teñen anunciadas máis datas por aquí cerca, pero xa vos digo, é un grupo que canta en inglés, facendo unha música que vai entre o blues e o stoner, e que realmente teñen un directo impresionante. Si podes ir velos, aconsellos que será de feito unha gran experiencia. Esto era de Das Kapital, este grupo creado a partir de varios miembros de varias bandas que eran, bueno, bastante conocidos por la zona de Compostela, que decidieron hacer algo moito más atrevido, más experimental, que no se estaba haciendo de aquí. Que realmente esta canción llamábase Grecia, do seu álbum homónimo, que está moito mellor que o anterior álbum. O anterior álbum tiña algo de controversia para min, non me acababa de convencer, mas este álbum xa están empezando a ter un bo sonido e esperamos que iso se traduza nun bo directo, que por lo de agora, por lo menos, non diga topado datas para ver onde poderían se ver, mas estaremos atentos a ver como evoluciona este grupo de o que se chama a día de hoxe noise electrónica ou experimental. E continuamos co grupo que falábamos antes, Disco Las Palmeras, que tocarán con Guerrera e Teléfono Rouge en Madrid o 15 de novembro, e é outro grupo que bueno, ten cousas boas e cousas malas. Nos poñamos aquí e ti opinas que lle vos parece. Esto eran Disco Las Palmeras, coa súa canción Os La Jugasteis en China, que pertencían ao seu álbum Nigel Ostap. Teñen un álbum todavía máis recente, sacando no 2013, que chamase Ultra, que xa investigarei e xa vos porei algo. Este grupo puiden velos unha vez en directo aí no Cegat, tocando con Fluzo, pero o sonido foi demasiado malo. Igual non culpa deles, sino culpa da sala, porque non había por onde coller todos esos reverbs. Entonces tampouco vos podo dicer como son este grupo realmente en directo, porque sempre teñen moitos problemas co elevado nivel de distorsión que levan nas súas guitarras. Ainda así, é a ter en conta, pero xa vos digo, a min collo cancións e a maioría delas xa collóas polos pelos. Bueno, continuamos e seguimos con outro grupo que este sí que arman follón e arman jaleu. Aí ustedes, señor, señora, eran os Desterrados desde Lariño, un grupo que lle temos especial cariño, xa que son uns grandes rapaces e forman parte do festival que hai en Lariño, que se chama Sagieiras Festival, un gran festival autoxestionado onde levan a todas as bandas locais da zona para disfrute de todos nós en aquele espectacular faro de Lariño e cunhas vistas impresionantes e unhas praias. Bueno, é un festival que hai que ir para vero. Os Desterrados, que tamén colaboraron coa Radio Calimera este mesmo ano facendo un concerto para recaudar fondos, e realmente teños visto bastantes veces en directo, sempre soan moi ben. A verdade que o directo teñen moi, moi, moi traballado, e iso, que si os podes ver en directo, non teñen gravada a sú gran hit que se chaman Bombas Lapa, pero merecen a pena. Por o de agora non teñen datas, pero seguro que dentro de pouco aparecerálle máis datas. Estaré. De Omens, de Rei Azul, do seu álbum Cuarta Potencia. Este grupo ten moitos álbumes e decidiron este verão mesmo darse un descanso, xa que dous deles están metidos noutro proxecto que se chama Gran Poder, que vai na mesma onda pop, pero moito máis tranquilo. Isto é máis guitarreiro, máis animado, por decirlo de alguna forma. Levan moitos anos facendo música noutros grupos anteriores tamén, como Fame Negra, e a verdade é que me merecen un respeto, xa vos digo. Por agora están de descanso, non os poderemos volver ver en directo, pero para iso temos outras novas xeracións, como son Vicky Polar, que sí que poden ver en directo e que son un grupo que realmente non se está valorando o suficiente. SE.NO.1975 era esta canción do seu álbum 42 que a sacaron a finais do 2012. A principio do 2012 sacaron outro álbum que se chamase Apocalipsis Now. Realmente son rapaces moi xóvenes e que teñen un gran futuro por diante, porque fan música de calidade, non se tiran a facer cousas que sonen fácil nin que entren a primeira, pero, o sea, vistos en directo, teñen moita forza e tamén impresionan a xuventude que teñen e a música tan madura que fan para a xuventude que teñen. Eu espero que dentro de aquí a un par de anos sigan tocando e saquen ese álbum e teñan ese reconocimiento que les merecen. Telephone Rush desde o Grove, grupo garaxeiro, como non podía ser de outra forma desde o Grove, mas como podedes apreciar, teñen o seu aquel, ainda non os puiden ver en directo, pero teñolle gañas. Esta canción era do seu último disco, chamábase Platinum, o seu disco Disenso. Teñen outros dous máis publicados anteriormente desde non fai moito, desde o 2011 non mos levan moito tempo tocando, pero si levan moitas cancións feitas, por o que escollendo o mellor de que cada unha delas poderíamos ter un gran directo. E como non sabíades, pero vou vos avisar, nos nosos programas sempre hai 9 cancións. Ata agora levamos 8 e a 9ª canción sempre vai ser lembrar un grupo galego do pasado que igual non tivo a importancia que debería ter, sobre todo digo polo público que había nos seus concertos, mas sí que realmente cando os vos agora e volves a escuitarlos uns anos despois, dis, estos eran moi moi moi bons. Como non estou falando dun grupo de Compostela mesmo, que se chamaban Túzaros, e para despedir este programa, este vai do seu álbum Trivial, o seu mellor álbum, vai ao primeiro corte para que vos fagades unha idea de como eran os seus directos, que se chama Parte o meu lombo. Nos veremos de aquí a unha semana ou a 15 días. Iso xa o veremos con máis música para que aprendáis un pouco da música galega, da música que sae de baixo da nosa terra, do musical que hai baixo terra, e por lo menos lembrade que si hai algún grupo que faga algún concerto e non o coñecedes, ide a velos que igual vos sorprendedes.